Opokan Max to jedyny lek bez recepty o tak wysokiej mocy. Opokan Max, bez bólu przez całą dobę. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool. W zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lipca. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Statystyki z początku wakacji lepsze niż zeszłoroczne. Nie powinno to jednak usypiać czujności kierowców, mówią policjanci. Rosja znów atakowała Ukrainę dronami. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 35 z 39 maszyn. A wracamy więksi i silniejsi, mówi Donald Trump na wiecu tydzień po zamachu na jego życie. Od początku wakacji doszło do ponad 2000 wypadków, w których zginęły 172 osoby, a ponad 2400 zostało rannych. To o 13 osób zabitych mniej niż w tym samym okresie przed rokiem, ale więcej o 90 rannych. Mimo poprawy statystyk wciąż uczestnicy ruchu powinni myśleć o bezpieczeństwie, mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Prosimy wszystkich oczywiście podczas wakacji o bezpieczną jazdę, o niesiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Tutaj od początku roku policjanci przeprowadzili blisko 8 milionów badań stanu trzeźwości kierujących, czyli o ponad 581 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. W Kościele Katolickim w Polsce rozpoczyna się Tydzień Świętego Krzysztofa. Będą święcone pojazdy i poruszane kwestie bezpieczeństwa. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 35 z 39 dronów, które wystrzeliła nocą rosyjska armia. Sztab w Kijowie poinformował o tym w serwisie Telegram. Bezzałogowce leciały m.in. w kierunku ukraińskiej stolicy. Wszystkie zostały zestrzelone zanim dotarły do Kijowa. Obwodowe władze przekazały, że nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Był to piąty rosyjski atak na Kijów przy użyciu dronów w ciągu ostatnich 2 tygodni. Donald Trump kontynuuje kampanię wyborczą po oficjalnym otrzymaniu nominacji republikańskiej jako kandydata na prezydenta i dokładnie tydzień po nieudanym zamachu na jego życie podczas wiecu w Pensylwanii. Do byłego prezydenta dołączył kandydat na wiceprezydenta, senator z Ohio, J.D. Vance. Politycy spotkali się ze swoimi zwolennikami w stanie Michigan. Wracamy więksi, silniejsi, lepsi niż kiedykolwiek wcześniej, mówił do szalejącego wręcz tłumu Donald Trump. Na początku wiecu nawiązał do strzelaniny, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, powtarzając, że stoi przed tłumem wyłącznie dzięki łasce Bożej. Następnie wyśmiał demokratów w związku z bieżącymi pytaniami dotyczącymi przyszłości prezydenta Joe Bidena, zauważając, że demokraci nie mają pojęcia, kim jest ich kandydat i zwolennicy republikanów też tego nie wiedzą. Przemówienie byłego prezydenta trwało 70 minut. Jak zauważa stacja ABC, Donald Trump często odchodzi od scenariusza i krytykował demokratów w takich kwestiach jak przestępczość i imigracja i znowu wysuwał fałszywe i przesadne twierdzenia. Kolejny raz podkreślił, że zabrano mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Radykalne skrzydło demokratów nie pozwoliło nam wtedy wygrać. Teraz w roku 2024 nie zamierzamy na to pozwolić. Podkreślił wzburzony Donald Trump. Wielu uczestników stwierdziło, że przyszli, aby pokazać Trumpowi, że nie boją się tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Do uczczenia 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przygotowują się mieszkańcy Gniezna. To dla nas bardzo ważna rocznica, mówi współorganizator z grupy rekonstrukcyjnej Garnizon Gniezno, Ramzes Temczuk. W Gnieźnie mieszkało wielu powstańców, z czego w ostatnim czasie pożegnaliśmy chociażby Tadeusza Tarczyńskiego, Monetę czy Alinę Kłos, pseudonim Dąbrówka. Ci powstańcy, którzy pamiętają jeszcze nasze obchody, którzy bardzo prosili o to, żeby tej inicjatywy nie zaprzestawać, żeby ją kontynuować i co bardzo ważne, żeby przekazywać ją przyszłym pokoleniom. 1 sierpnia o 17 w Gnieźnie, podobnie jak w całej Polsce, zawyją syreny. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Serwis sportowy i Krzysztof Łuniewski. Nasi siatkarze w poszukiwaniu olimpijskiej formy w przedostatnim sprawdzianie przed wylotem do Paryża przegrali 2-3 w Gdańsku z Japonią. Mocno falowaliśmy, mieliśmy dobre momenty, ale też trzeba oddać Japończykom, że naprawdę mocno i dobrze zagrywali. Ta zagrywka im zrobiła różnicę, myślę, że w dwóch setach i my się musimy temu przeciwstawić, bardziej się skupić na tych swoich atutach, bo z naszą grą było różnie, no też nie chcę powiedzieć, że było źle cały czas. Mówił rozgrywający naszej kadry Marcin Janusz. Dziś gramy jeszcze z Amerykanami i to kolejny wymagający przeciwnik. Dziś także trzy kolejne mecze pierwszej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Krakowia gra z Piastem, Lech z Górnikiem i Motor z Rakowem. Wczoraj Legia w Warszawie 2-0 wygrała z Zagłębiem Lubin. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Rafał Augustyniak. Lubię sobie strzelać z dystansu. Już parę goli w życiu strzeliłem, więc tu próbuję. No fajnie, że gdzieś to siedzi. Ten strzał też jakoś nie był wybitnie mocny, ale na tyle precyzyjny, że zaskoczył bramkarza. W pozostałych wczorajszych spotkaniach GKS Katowice przegrał 1-2 z Zagłębiem Lubin. Pogoń w Szczecinie 3-0 rozbiła Koronę Kielce. Tadej Pogacar z kolei deklasuje rywali w Tour de France. Wygrał przedostatni etap po samotnej akcji w dzisiejszej jeździe indywidualnej na czas z Monako do Nicei, kończącej wielką pętlę. Dopełni formalności, po raz trzeci będzie się cieszył z wygranej w najbardziej prestiżowej kolarskiej imprezie na świecie. Sebastian Kawa cieszy się z kolei z niecodziennego osiągnięcia. Nasz szybownik latał wczoraj nad 8-tysięcznikiem K2 w Himalajach. Powiem szczerze, że naprawdę nam się to w końcu należało. Nie spodziewałem się jednak, że to będzie pierwszym locie, w którym w ogóle oderwiemy się od lotniska. Mówił Sebastian Kawa, pierwszy szybownik latający nad K2. Zapraszam na rozmowę z naszym mistrzem, rozmowę na żywo z Karakorum do trzeciej strony medalu. Startujemy jak zwykle po 17:00. Audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. W większości kraju ma być dziś od 30 do 32 stopni. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko północnego wschodu i terenów górskich. Na południowym wschodzie może się chmurzyć, popada w Tatrach, a w Bieszczadach spodziewane są burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Oj, Franku, poranku. Piejesz, jakbyś był może trochę zakochany. Krysiu, jak to jest z tym wakacyjnym zakochaniem? Ja nic nie słyszałam. Nie wydaje mi się, no, ale wiesz, wczoraj przyszła do mnie mała dziewczynka i szepnęła mi do ucha, bo wiesz, ja kocham Piotrka, ale on mieszka tam, gdzie ja nie mieszkam. No i domyśliłam się, wakacyjna miłość, tak, tak, kochani, takie wakacyjne zauroczenia mogą przytrafić się każdemu, zgadza się? No, teoretycznie tak. A praktycznie? No, praktycznie też. Także wam, ale podczas wakacji można też nawiązać świetną znajomość, a kto wie, może nawet przyjaźń? Krysiu, a tobie co fantastycznego przytrafiło się podczas wakacji? No, pojechałam w zeszłym roku pierwszy raz w życiu na obóz. A co było takiego fajnego na tym obozie? No to, że to był mój pierwszy w życiu. A, no tak. A czym kojarzy ci się ten odgłos? Z psem. I z? No, dogoterapią. Co to jest? Takie zajęcia, na których się po prostu gada jak z psychologiem, ale jeszcze przychodzi pies. Bardzo mądry piesek, prawda? I ty takie zajęcia wiem, że odbyłaś. No, byłam na trzech dogoterapiach, a każda z innym psem. To tym bardziej interesujące. A ten odgłos, co ci przypomina? Może? Rejs? A, rzeka? Tak, no byłam na takim rejsie niedawno. Aha. Krysiu, a wiesz może, kto w tym studiu lubi zagadki? Pani Kasia. A pani Krysia lubi? Też. Zatem podpowiedź numer... 1. W Chinach na swoim własnym weselu panna młoda zamiast bukietu kwiatów rzuca właśnie bohaterem naszej zagadki, ale... Musi być on czerwony i powinien przelecieć nad dachem domu nowożeńców. Dlaczego? Ponieważ to wróży szczęście. Coś ci się kojarzy? Jak pani wspomniała o rejsie, to coś mi się kojarzy, ale ja nie jestem pewna, czy to byłby dobry pomysł rzucanie tym. Oho, na węgierskim weselu pan młody koniecznie musi się napić z bohatera naszej zagadki, który należy do panny młodej. A to teraz już w ogóle nie ma. Katastrofa. Kobiety średnio spędzają 40 godzin w roku na kupowaniu bohatera naszej zagadki. Najstarszy bohater naszej zagadki, w dodatku skórzany, ma 5,5 tysiąca lat. Został znaleziony na terenie dzisiejszej Armenii. Nie wiadomo, czy był używany przez kobietę, czy przez mężczyznę. Gdziekolwiek jest Armenia, niestety geografia nam tego nie zdradziła w szkole. No to wszystko przed tobą. Mężczyźni jako pierwsi. Wcale nie kobiety, ale właśnie oni nosili obcasy. Kiedyś była to oznaka przynależności do wyższej grupy społecznej i nie była związana z płcią. I jeszcze może tu... Od XI wieku aż do wieku XV każdy bohater naszej zagadki, który miał szpiczasty nosek, był prawdziwym modowym hitem na europejskich salonach. Ale nieco wcześniej europejscy książęta także je nosili, tyle że wtedy były one w całości zrobione z drewna. Coś ci to przypomina? No, mam pomysł pewien, no. Ale nie jestem pewna, czy chodzi o konkretny rodzaj, bo na razie się nie znam. Spróbuj. Czy po prostu chodzi o but? Dopiero w XIX wieku zaczęto produkować prawe i lewe. Wcześniej noszone były oba identyczne. Strasznie niewygodne. Jeszcze może ostatnia podpowiedź, może być? Dopiero po zakończeniu II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi zaczęli nosić bohaterów naszej zagadki. Wcześniej nie wkładali ich od wiosny aż do późnej jesieni. Co ciekawe, zakładali je tylko wtedy, kiedy wybierali się do kościoła. Miałaby to sens. A całą drogę szli boso. Krysia Stawiana? Buty. A pani Krystyna Sienkiewicz? Mogą być sportowe, letnie lub zimowe. W bajce były kocie i siedmiomilowe. Zgadła Krysia, czy nie zgadła? No zgadła. No zgadła, powiedzmy to głośno i odważnie. Zatem dla ciebie, Krysiu, specjalnie dla ciebie. Teraz zaśpiewa zespół Nie wiem kto. Pojechał Michał po Częstochowę. Kupił tam buty siedmiomilowe. a buty. W 15 minut był już w Warszawie, tutaj powiada dużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała. Już nie zapędzę mego Michała. Wybrał się Michał z żoną do kina, lecz zawędrował do Radzymina. Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, Złota 30. Na rynku, zanim się spostrzegł, był w Ciechocinku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w Łomży. Bosaka do domu wrócił. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No ja trzymam w mojej lewej dłoni, lewej, wiesz dlaczego lewej, Krysiu, prawda? Tak, bo od serca. Trzymam i czytam bardzo pięknie wydaną, pięknie zilustrowaną, bardzo mądrą i ciekawą książkę, a właściwie grę książkową, wiesz? Napisała pani Marion Dibu, Nina i Miłosz, przełożyła na język polski Antonina Łyczkowska. I teraz chciałam wam fragment przeczytać, żebyście zorientowali się, dlaczego to nie jest książka, tylko to jest gra książkowa, ale bardzo, bardzo radosna, przyjemna i mądra. Bohaterami tej przygody są Nina i Miłosz. Nina lubi pikniki i ciasteczka babci, lubi też miło spędzać czas ze swoim przyjacielem Miłoszem. Miłosz też lubi pikniki i ciasteczka babci, nie może się doczekać, aż wspólnie z Niną pójdą łowić ryby. No i w końcu razem spędzają dzień nad jeziorem. Jestem pewna, że zaraz złapiemy o taką rybę, mówi z przekonaniem Nina. Prawda jest taka, że Nina i Miłosz nigdy niczego nie złapali, nawet najmniejszej płotki. Ale czy to jest ważne? Przecież miło spędzają razem czas. Nina zarzuca wędkę i czekając, aż ryba złapie się na haczyk, czyta swoją ulubioną książkę. To książka o ziejącym ogniem smoku. Nagle, bez ostrzeżenia, Miłosz wznosi się w powietrze. Potężny podmuch wiatru odrywa go od ziemi. Miłosz robi w powietrzu trzy fikołki i odlatuje. Ziu! Co ma zrobić Nina? Rzucić się na ratunek przyjacielowi? Wtedy, jeśli tak uważasz, przejdź na stronę 12. A może powinna biec po pomoc do babci? Jeśli tak, to przejdź na stronę 14. No już wiecie, na czym polega gra książkowa. Krysia, czy to ciekawe? Mhm. No dobrze. Kiedyś chyba czytałam taki komiks. On był z Sherlockiem Holmesem i Watsonem, ale tam były trzy historie do wyboru i zajęło mi praktycznie cały miesiąc kumanie, o co come on. A potem dopiero zaczęłam ją czytać na poważnie, ale przez to, że one ciągle się sobą przeplatały, bo to były trzy historie naraz, trochę mnie to irytowało i tak trochę dziwnie się. Ale wracałaś do tego i to jest najważniejsze. Posłuchaj, co było dalej. Nina nie waha się ani przez sekundę. Rzuca się w pogoń za przyjacielem. To nic, że Miłosz jest już tylko punkcikiem na niebie. Nina biegnie najszybciej, jak potrafi, nie patrząc na drogę, aż tu nagle... Pędz. Nina potyka się o coś i boleśnie uderza w kolano. Uważaj, gdzie biegniesz, woła wściekły żuk. Poturbowany owad nie wygląda dobrze. Nina ostrożnie pomaga mu stanąć na nogi. Dziękuję. Stęka cicho żuk i natychmiast rusza w dalszą drogę. No i taka to jest właśnie historia, myślę, że niezwykle interesująca. Co was jeszcze w tej opowieści czeka? Na pewno spotkacie... Tak, tak. Smoka. I spotkacie w tej opowieści wielką niedźwiedzicę, ale nie tę na niebie, tylko tę, która właśnie wychodzi z lasu. A na końcu spotkacie mnóstwo zadowolonych dzieci. Bo wiecie co? To są te dzieci, które właśnie zakończyły swoją książkową grę pod tytułem Nina i Miłosz. Polecamy, Krysiu? Polecamy. Polecamy. Wczoraj na świat przyszedł mały chłopiec. Swoją sieć pochwycił żuki dwa. Śmiał się, kiedy deszcz zaczynał kropić. Płakał, kiedy spadły setki gwiazd. 10 zim minęło bezpowrotnie. Lód jeziora w słońcu jeszcze lśni. Mówią mu, poczekaj, aż dorośniesz. Obietnic blask rozjaśnia jego dni. Pory roku zataczają krąg malowany, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Płynie czas, a chłopak nie jest głupcem. Dziś na czterech kołach szosą gna. Mówią mu, przyhamuj, bo już wkrótce za szybko będzie pędził cały świat. Pory roku zataczają krąg malowane, konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Wczoraj na świat przyszedł mały chłopiec. W swoją sieć pochwycił żuki dwa. Śmiał się, kiedy deszcz zaczynał kropić. Płakał, kiedy spadły setki gwiazd. A to tak niedawno było, chłopczyku, prawda? To, tak? To do mnie? Teraz? A to do ciebie, jako do chłopczyka? Tak. No to było dosyć dawno. Tak, tak czujesz? No tak. A mnie się wydaje, że to było tak niedawno, kiedy tak się skakało, tak, na tej skakance i wskakiwało w te kałuże i kiedy zbierało się biedronki i za skrońce nawet nieraz na wsi. A jest z nami ktoś, kto kiedyś odwiedzał naszą zagadkową audycję i teraz znowu ją odwiedza, ponieważ wrócił do nas na naszą Myśliwiecką 357 ze swoim programem wspaniałym dla waszych rodziców i waszych dziadków. A ten tytuł nosi nazwę Linia Nocna. Proszę tej linii nocnej poszukać. Nasz redakcyjny kolega, dziennikarz, poeta, pisarz, ktoś, kto potrafi tak jak wy, dzieci, dostrzegać w życiu rzeczy małe i bardzo je doceniać. Znowu jesteś z nami. Darku Bugalski. Tak, Darku Bugalski, bardzo miło. Tak. Zatem poproszę tym razem profesjonalne. Krysiu, to na powitanie, prawda? To ty, Darku, dzisiaj tu u nas grasz, bo piosenka Kółko Graniaste w wykonaniu Martyny Jakubowicz to był twój wybór. Jedna z moich ukochanych piosenek. Co u ciebie słychać? I w tej wersji Johnny Mitchell, i w tej właśnie polskiej. I w tej polskiej, Martyna, tak. Cudownie. No to tłumaczenie też jest świetne i te słowa właśnie, takie bardzo, bardzo poruszające. Ale może zanim przejdziemy do rozmowy, Krysiu, zapytam cię, co to znaczy doceniać rzeczy drobne, małe? To, że zamiast czekać na coś wielkiego, co tak naprawdę może nigdy nie nastąpić, zauważyć rzeczy małe, wtedy będziemy się czuć szczęśliwsi, bo zobaczymy, ile jest na świecie pięknych rzeczy, pomimo trudu, który niekiedy nas spotyka i pecha, który się wszystkich trzyma. A ty potrafisz takie małe rzeczy, drobne doceniać? No tak. A wiesz, że to jest wielka umiejętność i pan Darek właśnie tak potrafi. No to zależy, bym powiedział. To trudne. Ale Krysia to mówi, moja babcia tak mówiła, jakby z książki czytała, naprawdę, pod wrażeniem. Nasze zagadkowe dzieci takie właśnie są. Darku, co u ciebie słychać? No wiesz co, no teraz to jestem tu i teraz z wami. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Prowadzę w Trójce program, to jest redebiut mój trójkowy, w poniedziałku, wtorek, czyli od północy do drugiej. Prowadzę także podcast, on się nazywa K3, też zapraszam państwa. Mam dużo pracy, wdrapujesz fajnej. Wdrapujesz się tam, wdrapujesz. Od czterech już lat, tak, nie? Tak. I to jest fajne. A czemu pan tak późno ten program? Ma. Pan się w ogóle wysypia? Wiesz co, ja jestem trochę dziwakiem, wiesz, to dlatego. Nawet a może to, nie proszę trochę. Pana, jest dziwak? No, zresztą Krysia powie. A to by się pan wysypia? No właśnie nie. Wiesz, to jest kwiat jednej nocy. O północy się zaczyna, o drugiej się kończy, jest noc, my się spotykamy, ludzie dzwonią, rozmawiamy, wybieram muzykę, coś mówię też od siebie, się dzielę i potem tego nie ma, ale tak sobie marzę, żeby potem tak było kiedyś, że no wyobraźmy sobie, że Krysia raz nie będzie mogła spać i potem usiądziecie przy śniadaniu z rodzicami. W linii nocnej, tata, słyszałeś taką audycję, linia nocnej, tam zadzwonił taki pan i powiedział takie fajne rzeczy. Właśnie marzę, żeby to tak to było. To by bardziej do mamy powiedziała, tak? Tak? No dobrze, w porządku. I to tak naprawdę o to chodzi, nie? Tak. Żeby zbierać takie okruszki szczęścia, może nawet, takie ważne. To mi się taka historia przypomina z królową Elżbietą świętej pamięci. Mm. No, gdzieś to wyczytałem, ona opowiadała o tym, że miała jakąś przyjaciółkę. Szczegółów nie znam, nie pamiętam, kto to był, ale one w dzieciństwie miały taką zabawę, że biegały po parku, spadały liście z drzew jesienią i one łapały te liście. I to była zabawa w łapanie szczęśliwych chwil. Ale czego więcej potrzeba? Czego więcej potrzeba? Ja tak wymarzyłam sobie. Więcej potrzeba ludziom. Więcej nam dorosłym, tego więcej, tamtego więcej. Ale wiecie, ja dzieciom powtarzam, naszym zagadkowym dzieciom zawsze powtarzam, że dziecko to jest najlepszy człowiek tego świata, bo jest prawdziwy, bo jest spontaniczny, bo nie zakłada maski, bo jest sobą, a dorośli mówią, wiecie, jaka jest największa odwaga tego świata? No, jaka kiedy jest człowiek najwięcej? Potrafi być sobą. Bo wtedy naraża się na ocenę, na tak zwane oczy społeczeństwa. Wszyscy patrzą, o, on jest taki, ona jest taka. Właśnie tak. Jesteśmy właśnie różni. Ale ja wymarzyłam sobie dzisiaj, że jeśli będziemy o tych okruszkach szczęścia i o tych ważnych sprawach i rzeczach rozmawiali, a z tobą to tylko o takich... A to w wakacjach miało być, nie? To, a poczekaj, rozkręcamy się. To ty A wakacje to nie jest takie szczęście przypadkiem? No właśnie, nawet nie przypadkiem. I ty przyniósłeś tam swoje wiersze. I ja tak właśnie marzyłam, że i ten wszelki wypadek to jest ten moment. Wiesz? Jakby Krysia nie miała nic do powiedzenia. To, żeby o, nie poczytać, zdarzyło mi się. Ale to nie wchodzi w grę, jak widzę. Darku, od 1820 roku Krysi się to nie zdarzyło. Nie? Nigdy. Aż tak stara to nie jestem. Ja cię poproszę teraz bardzo, żebyś zaproponował nam jeden z twoich wierszy. Tylko może powiem słówko, bo ja to chciałem jeszcze, i właśnie chciałem to o tym powiedzieć. Mam inną książkę. A to za chwilę. A mogę taki rozbieg zrobić mały? A mogę, proszę bardzo. A chodzi co o to, tam? Że takim ważnym człowiekiem dla mnie był Korczak, który no, on właśnie myślał tak jak ty chyba o dzieciach. Nawet na pewno tak myślał. I też myślę, że w sobie miał takie coś. Kochał dzieci po prostu. No, ale też miał w sobie to dziecko. No, tak ja już bardzo upraszczam teraz, przepraszam, to banały trochę. Krysiu, a kim był stary doktor Janusz Korczak, pamiętasz? Doktor Janusz Korczak był doktorem, przyjacielem dzieci i on zginął razem z dziećmi i nie chciał ich zostawić i mówi się właśnie o nim, że był wielkim przyjacielem dzieci. Mhm. I był naszym kolegą z radia. Tak, oj tak. To dopiero historia. W pewnym momencie zdałem sobie z tego sprawę, że on był naszym kolegą z radia i to mnie po prostu poraziło ta myśl. I on napisał takie słowa, napisał taki felieton, jak radio w Polsce się zaczynało, bardzo dawno temu, 100 lat temu. Oho, radio zmieni ciężar gatunkowy człowieka. Ja to przeczytałem, się, o Jezu. Pracujemy w radiu i tak pomyślałem, czy nasz kolega miał rację. Wytłumaczysz dzieciom, o co chodzi? No, że tak myślę, że radio może być takim cudownym instrumentem, takim narzędziem do tego, żeby ludzie byli lepsi. Tak upraszczam. Jasne. Tak? No i on tak starał się robić, on był gwiazdą radia. Miał audycję swoją wspaniałą. Nie ma tych audycji zapisanych, nagranych, ale są zapisane. Wojna to zrobiła, nie? No, tak. No i on też prowadził takie pismo wspaniałe, Mały Przegląd. Do tego pisma dzieci wysyłały swoje listy, korespondencje, tak to się mówiło. One były korespondentami, korespondentkami. I ja napisałem takie wiersze, które... Napisałem tak sobie po prostu je, ale nie wiedziałem, jak je poukładać. I poukładałem w taki sposób, miałem taką myśl, takie olśnienie, że tak jakbym był tym korespondentem i pisał do tego Małego Przeglądu. A Korczak też jest w tej książce, bo powybierałem teksty, które on tam napisał. On na przykład zachęcał dzieci, żeby pisały o tym, o tamtym, bo one nie wiedziały, jak to się tam, co trzeba. Komentował te listy, sam coś napisał, więc on tu jest obecny, tak jakbym z nim rozmawiał, tak w skrócie. To razem z tobą napisał te wiersze. Tak jakby, wiesz, że tak jakby, tak. I przeczytacie? I na przykład mam taki wiersz... Korespondencje letnie, taka poczta, bo to przychodziły poczty, takie papierowe to były listy i w poczcie letniej jest taki właśnie wiersz Strumień. Niezabutelkowane w całej rozlewności pieniny. Strumień, czesze czerń, przewraca się i rozciera sobie na wspak białe boki. Strumień, rozbita trzepaczką przeglądarka fotonów. Docieka. Idealny wiersz do zagadkowej niedzieli. Teraz poczekaj, to teraz słowne. Włączmy taki przycisk Translate. Możesz otworzyć jeszcze. No, co tutaj tłumaczy? No, zaraz mogę poprosić. To ja zaraz tutaj ci powiem, co tu tłumaczyć. Prawda, drogie zagadkowe dzieci? Strumień. Powiedz nam proszę, Darku, co to znaczy? Co to znaczy? Miałem na myśli? Niezabutelkowane pieniny? No pieniny to są góry, ale pieniny to też jest piana. A jak strumień płynie, to też jest piana. Wiem. Prawda? Ale strumień jest niezabutelkowany. Woda się sprzedaje w butelkach teraz, a strumień jest niezabutelkowany. Jest wolny. Dzięki, że wytłumaczyłeś. Ale wiesz, jest takie piękne słowo, którego my już nie używamy. Krysiu, czy ty mówisz niekiedy na wspak? Może kiedyś. A wiesz, o co chodzi? To powiedz teraz. No właśnie od tyłu. Nie od tyłu, normalnie. Na wspak, co to znaczy dla ciebie to słowo? Czy ty wiesz? No właśnie chodzi o to, że oddać od tyłu. No na wspak. Dla mnie. A, w tym sensie myślałam, że od tyłu chcesz przeliterować. Czyli kaps by było. Mhm. Spak kaps. Kaps. Mam taką znajomą, która potrafi całe zdania do tyłu mówić, wiecie? Niesamowita jest. Tak po prostu stryki, ona tak by ten wiersz by powiedziała od tyłu. Ja bardzo lubię spak. Takie wyrazy, które od tyłu i od przodu dokładnie tak nie samo mogę, się nie mogę, one się nazywają, kaps. Ale one mają... chyba. Ale chodzi o to, że one mają jakąś konkretną nazwę. Takie wyrazy, a nie pamiętam jak. Palindromy się nazywają. Ale poczekajcie, bo twój wiersz kobyła jeszcze... ma mały bok, jest taki palindrom. Tak, teraz przeniesiemy się do przeszłości. Do Arku, do twojego... zaczarowanego, absolutnie wyjątkowego dzieciństwa. Jakie ono było? Różne, jak to dzieciństwo. Ale też były fajne rzeczy w tym dzieciństwie, bo ja miałem takie szczęście, że się wychowałem. To był tak, tu nasz blok, to jest ulica, a tam był las. Jest nadal. Ogromna, bo się puszcza się zaczyna, bo ja pochodzę z Augustowa. Geografia? Coś ten? To jest takie fajne miasto. Kiedyś pojedź, rodziców wyciągnij, dziewczyno. Było tam jest daleko. Wspaniała puszcza i jest dużo wody. Tam są jeziora, rzeka, kanał augustowski słynny. Tak. No augustowskie ja noce. No ach, mój Boże, a to później prawda? Tak. To była ulica, tu blok, tu ulica, a tutaj las. I ja w tym lesie Darek teraz rysuje po stole radiowym. Tak. Przepraszam, ale bez żadnych... Nie, bardzo proszę. Staram się oszczędzać te stoły radiowe. No i myśmy w tym lesie tam hulali. Bawiliśmy się w Indian. No takie klasyczne sytuacje. No to właśnie tak, jak powiem, to banalnie brzmi, Ale to było fajne bardzo. A co było najfajniejsze wtedy? Co cię najbardziej kręciło? Co sprawiało ci największą frajdę? W dzieciństwie, w tym lesie? Tak, wtedy właśnie, z tymi kolegami, koleżankami. No, bo myśmy szukali na przykład, wiesz, to takie było... Nie wiem, czy to wypada mówić, co to należy, bo to były takie ryzykowne zabawy, bym powiedział, jakby rodzice wiedzieli, że my tam się w tym... To chyba już by was do lasu nie puścili. No, no tak, ale to takie ale były czasy, że to było jakoś normalne. Większa wolność. Tak, prawda? To było fajne. To było fajne. Było świetne. To było fajne. Rodzice nie mieli głowy ani czasu, żeby nas wychowywać. Trochę się wychowywali. Niektórzy się wychowali, niektórzy raczej nie. Różnie bywało. Ale to było cudowne. Bo wiecie, jakoś my jesteśmy wychowani na tych różnych takich, no w cieniu wojny jednak. Tak, i na tych filmach, książkach. A tam w Augustowie to był front długo, tam były jakieś walki niesamowite. I myśmy tam szukali na przykład łusek i znajdowaliśmy te łuski. Różne kule takie, zardzewiałe. Od jakieś... nabojów, tak? Tak, tak. I taką pamiętam wyprawę, pojechaliśmy rowerami kawał drogi z Augustów, bo podobno tam w lesie gdzieś był w bagnach zatopiony, do połowy zatopiony czołg. I myśmy tego czołgu szukali. No, nie było żadnego czołgu. Może gdzieś jest w tym bagnie. Ale myśmy jaka nie była znaleźli. Wyprawa, o, prawda? Boże. Jakie to było wspaniałe. To było cudowne, tak. Właśnie, ja też pamiętam taką wolność i tak bardzo pokochałam wtedy pończoszankę, bo ona była wolna. Ona tam wszystko sama, potrafiła tego konia podnieść, była taka silna i cudowna. No tak. I ci bohaterowie dzieciństwa tacy ważni. A twoim bohaterem dzieciństwa kto był? No, wiesz, różnie, no ale Winnetou na przykład. To pamiętam, jak czytałem tę książkę, to płakałem żywnymi łzami. I czym najbardziej ci... Jak ginął. No, a czym ci najbardziej imponował Winnetou? No wiesz, bo ja też byłem Winnetou. No, to znaczy tam każdy by chciał być Winnetou, to myśmy się z tymi rolami wymieniali, no, ale budowaliśmy te szałasy, te wigwamy, właśnie tipi. Ja w ogóle to nie kojarzę się takiej postaci. Właśnie chciałam zapytać, bardzo źle. Ale poczekaj, daj szansę młodemu pokoleniu. No to niech pokolenie kim poczyta. Kim był Winnetou, powiedz. Wódz Indian. Wspaniały. A, właśnie. Dzielny, odważny, uczciwy, honorowy, wielki przyjaciel. No, jakbym miał godność. No, cudowna postać. Słyszała Winnetou Bugalski, nie? Trochę. Tak. Wiesz, no, tam, no, to było marzenie być Winnetou. Spełniło się? No, w jakiś sposób. Wiesz, jak się czyta książki takie, właśnie tych bohaterów dzieciństwa, to oni jakoś no jakoś zostają w środku, nie? Jakoś tak, coś na całe bierzemy, życie. Prawda? No przecież ta pipi, to... te piegi. No ty jesteś tak, to, prawda? Coś... Ja nie wiem, czy jestem, ale jeżeli... A ty masz taką bohaterkę? Znaczy mam bardziej... Bohatera? Tak stałam sobie sprawę, że w mojej ulubionej z tych książek jest faktycznie taka postać, która mi trochę Winnetou przypomina. A kto? Ognista Gwiazda. Jeżeli ktoś z ja wojowników, to będzie wiedział, o kogo chodzi. Nie, no muszę poczytać, to teraz zapisuję. Ognista Gwiazda, proszę jeszcze o dalsze wskazówki. No to ogólnie seria Wojownicy, to o, cała jest. Seria. No, z Ognistą Gwiazdą dosyć długo się rozstawaliśmy i sam zginął jako wielki wojownik, wspaniały. Dlaczego ja nie znam takich książek wspaniałych? Jeszcze moment. Dobra, to się wymienimy. Winnetou i Ognista Gwiazda. Ale możesz na tym stracić, bo Winnetou to jest gruba księga, 3 tomy. A, Krysia lubi czytać. A to jest 87 grubych tomów po paręset stron. Jezus, ale się wkopałem. Zobacz, ale zobacz, jak zyskasz. No dobrze. Chciałam ale Ognista Gwiazda, to na razie tylko to, a potem zobaczymy. Wiesz, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że Krysia pół roku temu zobowiązała mnie do tego, żebym ja wszystkie te części przeczytała. I ty przeczytałaś te wszystkie kilkaset razy tam tomu? Nie, ale zobowiązała mnie, żebym zrobiła zagadkową niedzielę wokół tego tematu. I to wisi nade mną cały czas. To jako całe takie... lata chyba. To. No, ja nie wiem, do emerytury pewnie nie wystarczy czasu, ale trzeba teraz to przeczytać. A bo wiesz, jak to jest, jak się dziecku coś obieca, to nie ma zmiłu. Prawda. Ale wracając do bohatera naszej audycji, Darku, bardzo ciekawa jestem. Jestem bohaterem audycji? A nie czujesz się tak? Nie, fanfary poproszę jeszcze raz. Poczekaj, chciałabym, żebyś się poczuł. To się nazywa łowienie komplementu. Proszę, dla ciebie specjalnie. No, dziękuję. Profesjonalny, bo my możemy takie amatorskie, ale posłuchaj, jak to brzmi. Ja amatorskie? Moje amatorskie no dobra, Krysia, dawaj. Tak, się urażona. Dwa lata nie, teraz jestem urażona, teraz nie zrobię. Bo to trochę śniadanie polityków się robi. Uspokójcie emocje. Darku, takie ważne chwile w dzieciństwie, twoje, które zaprowadziły cię do dorosłości. Pamiętasz takie momenty, które były pamiętam, bardzo dla ciebie ważne? Pamiętam, ale to... No. Jak się w pamięci układa, to się właściwie wymyśla bardziej niż to naprawdę tak było. Tak jakby się dopisuje te historie. Mm-hmm. Może, nie wiem. Tak? Ale pamiętam taką historię z dzieciństwa, jak miałem może 5 lat i pamiętam, jak to było. Pamiętam taką noc, gwiazdy i lato. Myśmy wtedy mieszkali właśnie w tym Augustowie, ale w innym miejscu, nie tam pod tym lasem. Ale to było takie przedmieście. Przedmieście przedmieścia, no bo Augustów to małe miasto. Jeszcze wtedy było w ogóle malutkie. I chodziliśmy z mamą po mleko, bo tam ludzie mieli krowy No i mama kupowała tam mleko, chodziliśmy z tak zwaną kanką, czyli z takim naczyniem. Wieczorem krowy były wydojone, tam nawet czasami to jakoś muczały, to tak prawie jak na wsi było, fajnie. I ja nauczyłem się szybko czytać i czytałem maniakalnie książki różne i takie nawet powiedziałbym dorosłe, nie takie dla pięciolatka. I szliśmy z mamą, ona mnie trzymała za rękę i ja jej opowiadałem, co przeczytałem. I pamiętam, to było takie odczucie w ciele nawet, bo ona mnie trzymała za rękę i ściskała mnie w pewnych momentach mocniej, w pewnych słabiej. Tak czułem, że jak są ciekawe te rzeczy, co ja mówię, to mocniej. I poczułem, że mam taką moc, że mogę sprawić, że kogoś to obchodzi. I to ważną dla mnie osobę. Prawda, jedną z najważniejszych, a może najważniejszą. I to właściwie tym się też zajmuję teraz zawodowo, opowiadaniem ludziom różnych historii i rozmawianiem. No to może taka historia. Jaka może ta historia to... piękna. Ja pamiętam, fajne, jak nie? wędrowaliśmy sobie razem brzegiem morza naszego bałtyckiego i ty mi tę historię opowiadałeś. Ja ci to mówiłem? Wtedy tak. I ja byłam tak wzruszona tym i tą twoją mamą i tą waszą interakcją i tym, jakie to bardzo ważne jest, co w dzieciństwie nam się przytrafia, bo potem niesiemy to i te dobre rzeczy i te niedobre przez całe swoje życie. Dobrze, to w takim razie jest też opowieść o marzeniu, bo ty spełniasz te swoje marzenia i ja wiem, że jeśli już jesteśmy nad brzegiem morza, to pozostańmy nad tym brzegiem morza, bo też wiem od ciebie, że właśnie tam spełniło się twoje wielkie marzenie, coś bardzo ważnego przeżyłeś i wiem, że u kresu tej drogi byłeś bardzo, bardzo szczęśliwy. To posłuchajmy najpierw o tym szczęściu, jak pięknie śpiewają dzieci z zespołu Kids United, a potem poproszę cię o tę opowieść. Ważną, wakacyjną twoją, dorosłą już opowieść. It might seem crazy what I'm about to say. Sometimes she's here, you can take a break. I'm a high air balloon, I can go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. United o tym, jak bardzo są szczęśliwi. Darku, powiedz, co fajne przed chwilą kawałki powiedziałeś? Gracie, jakie fajne kawałki tu gracie, bo gramy. To wesoło macie tutaj w tej no, audycji. No, bardzo, nawet się nie musimy starać nieraz nawet za wesoło, prawda, Krysiu? Tak. A jest z nami dzisiaj Darek Bugalski, tak, mogę ja powiedzieć. Właśnie. Darek Bugalski, nasz radiowy kolega i bardzo się cieszymy, że jesteś przy Myśliwieckiej znowu. I cieszę się także na te twoje opowieści, bo to będą opowieści wakacyjne, ważne dla ciebie, związane z morzem, tak? No tak, miałem taką wyprawę, znaczy ja nad morze nie jeździłem, bo tam jakoś te tłumy mnie przerażały. Jeździłem w góry. W sezonie, tak. Schodziłem polskie góry w tej te 15 razy. No ale potem jakoś to otworzyłem się na to morze i Staram się tam jeździć, ale bardziej tak po sezonie, żeby nie było tyle ludzi. I to jest taka cudowna obecność morza, taka no jakaś, nie wiem, to trudno właśnie o tym mówić, ale miałem taką wyprawę nadmorską. Polegało to na tym, że przeszedłem wybrzeże Bałtyku polskie. Nie mogłem tego zrobić na raz, bo nie miałem tyle czasu. Na 3 razy to zrobiłem, ale to było fenomenalne. Plecak, tak? Na plecy? Tak. Spałem na plaży. Aha. No, czasami tam gdzieś jakoś udało mi się znaleźć jakiś nocleg, ale tak się zdarzało, że spałem na plaży, szedłem cały dzień, czasami w nocy. Ależ to było super. Ale co było takiego super w tym, że szedłeś, takie... że byłeś tak blisko przyrody? Tak, tak, tak, tak. I w ciszy, znaczy to też nie była cisza, bo jest wiatr, może, wiadomo, prawda, ale w takim jakiejś takiej wewnętrznej ciszy. A co to jest wewnętrzna cisza, gdybyś miał dziecko wytłumaczyć? No dziecko wie. Tak wie dziecko? Wiedzieć. Krysia? Co wie, to jest? Wie, wie, wie. To dobrze, to wytłumacz nam, co to jest wewnętrzna no, cisza? No po prostu ten głos, który mam w głowie, posłuchanie siebie, to jest taka cisza, która nie jest stuprocentową ciszą, ale się żadna cisza nie jest całkowitą ciszą i brakiem dźwięku. No to prawda, musiałaby być próżnia, prawda? No. No i czasami te myśli nawet przestają, bo to mamy tak, że ten umysł nasz produkuje te myśli po prostu tak ciągle, tak z automatu i te myśli przestają być aż tak bardzo uciążliwe. No i tak są, ale czasami nawet się chyba tak zdarza, że jakoś nawet może ich nie ma. Albo, nie wiem, to trudno mi opowiedzieć. Wiesz, no dobrze. Ja takie miałem doświadczenie, to też jest, może państwo mnie uznają za dziwaka, ale jak szedłem tym brzegiem, no i obecność morza. No i patrzę na morze, jakie piękne morze. Miałem szczęście, była piękna pogoda, to mnie nie padało. Super, słońce, pięknie. Ale w pewnym momencie jakieś takie dziwne odczucie, że jakby się przewraca, perspektywa zmienia. To znaczy, czyli? Że to nie ja patrzę na morze, tylko jakby ono patrzy na mnie. To jest tak zadziwiające, miałem takie zadziwiające odczucie. A to jest złego być dziwakiem. No zależy. Bo być uznanym za dziwakiem. Wiesz to co, fajne. Ja myślę, że ludzie nie lubią specjalnie. Bo się wyróżniasz? No co z tego, że nie lubią? Jak się ktoś, jak ktoś lubi być dziwakiem, to niech będzie to i niech tyle. Się tam będzie, a czy nie pewnie. Wystarczy ci to, że my cię lubimy? Nie? Dziękuję, to wzajemnie. Bo nie, bo ja też myślę sobie, że każda osoba, która wystaje trochę, wyrasta i odstaje, co to znaczy? To znaczy, że jest inna od innych. To jest bardzo wartościowa postać, bo to wiesz, znaczy, że to ma odwagę. W którą tak, to znaczy, tak, oczywiście, że tak, ale jeśli to jest jakieś wartościowe, takie dobre i przynajmniej takie są intencje i tak człowiek stara się żyć dobrze, to jest wartościowe dla wszystkich, bo to znaczy, że ten człowiek ma odwagę być sobą. Ostatnio rozmawialiśmy tutaj o Nikiforze Krynickim i no i to właśnie też taka postać, nie? Że on tak po swojemu bardzo i zobaczcie, jak świat teraz go zaczął doceniać. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć taką... Ale długo jakoś nie doceniał, prawda? Bardzo, tak, no tak, tak oczywiście. Mówię, tak. Tak, tak, oczywiście. Ale powiedziałeś o tym, że morze ciebie obserwowało, a ja jestem bardzo ciekawa... Tak, to było jak... wielkie oko morza, właśnie, które patrzy. Jak zaglądałeś... I ty jesteś w tym oku morza, wiesz? To tak. Jest, nie wiem, to jest bardzo dziwne, nie potrafię o tym powiedzieć. Ale jeżeli... Tak jak są obrazy... Aha. Stare, tam 15-wieczne, czasami jest tak, że jest lustro i w tym lustrze odbija się ten malarz na przykład, który namalował ten obraz, albo coś tam jeszcze innego. Są różne takie obrazy tajemnicze. To jakby coś takiego, jak ja bym był wokół tego patrzącego morza, jakby w tym lustrze, jakby w tym czymś, nie wiem, takie dziwne to było. No dobrze, ale jak patrzyłeś w oko tej przyrodzie, tak mówimy poetycko teraz, tak? Zaglądałeś, pewnie były mewy, pewnie były dzikie gęsi. Były, były, to też jakie była cudowna były? Taka historia. Tak, jakie jeszcze były zwierzęta tam? No, jakieś tam były różne ptaszki. Takie latały, mewy. Nie znam się tam z ornitologią słabo. Znaczy wiesz, ornitologia tych augustowskich lasów pusz, to tam jakoś mniej więcej nie ma, a tam są inne. Ale to było też takie cudowne, jak byłem zmęczony, położyłem się na plaży, miałem karimatę, miałem śpiwór, położyłem się. To był kwiecień. No było dosyć ciepło, ale jednak trzeba było w ten śpiwór wejść. I coś mnie nagle obudziło. I nagle patrzę, a tam gęsi lecą, klucz dzikich gęsi. I tak właśnie nad moją głową. Jak z tych książek pewnie, Ognista Gwiazda czy jakiś tam inny, że takie coś cudownego, że one wracają z ciepłych krajów i się ten klucz rozwidla, rozdziela. Jedne lecą tu, drugie lecą tam, a ja tak proszę, Jezu, jakie piękne. I tak sobie tam krzyczały na pożegnanie coś tam i cyk, cyk, poleciała. I skąd one wiedzą, prawda? Które w prawo, które w lewo, no dokąd mają dolecieć. Tak, to jest niesamowite. Niesamowite. Darku, ponieważ ty jesteś mistrzem w docenianiu takich drobnych spraw, dzieci są mistrzami w docenianiu bardzo takich nieuznanych przez świat spraw, bo one potrafią podnieść, wy potraficie, bo to o was mówimy, podnieść kamyk i zachwycić się tym kamykiem i bawić się tym kamykiem, po prostu nic więcej, tak jak z tymi liśćmi, jak mówiłeś, nic więcej nie potrzeba. Ale powiedz nam wszystkim, dlaczego to jest ważne, żebyśmy potrafili tak żyć, żebyśmy zwracali na to uwagę, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy troszkę więcej czasu, tak jak teraz podczas wakacji, że możemy zastanowić się, o co chodzi w tej codzienności, nie? Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, ale może tak odpowiem, że to po prostu nie ma żadnego sensu i dlatego to jest super. Albo może jakiś ma sens, który tak jak z tym morzem, że nie potrafi o tym powiedzieć, ale jakiś tam może i ma. Tylko my szukamy właśnie wszędzie sensu i jakiegoś porządku, jakiegoś celu. I po prostu to można oszaleć, że to życie polega na tym, że ciągle, prawda, coś, bo coś tak trzeba zrobić, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Bo czemuś to służy. A to niczemu nie służy. Czy to nie jest cudowne? To jest wolność, to jest piękno. No to dobrze, służy wolności piękno, no, nie wiem. No i bo to mamy to, więcej. Bo mamy to w sercu. Temu tak, służy, tak. Jeżeli już służy czemukolwiek. Szczęśliwy. No nie? Zabawa, no czemu tak? służy zabawa? No. No można powiedzieć, że się uczymy w czasie zabawy, no ale jeżeli myślimy o zabawie w ten sposób, żeby się czegoś nauczyć, no to w ogóle to nie ma sensu. Zabawa jest zabawa. Zabawa jest po to, żeby się cieszyć. Mhm. No taka ta radość tak. jest w życiu ważna. I dziecko też, kiedy Korczak mówi, ten twój Korczak ukochany. Mhm, tak. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Krysiu, co to znaczy? Że to nie ma sensu w ogóle. Ma sens! Bo ja muszę to ładnie sformułować, a to muszę pomyśleć. Pani Darku, proszę dać. Przepraszam, tak jest. Tak. Pani mówiła, dzieci są szczere i śmieją się naprawdę, więc to nie jest taki sztuczny, udawany śmiech, a ten prawdziwy śmiech jest taki zaraźliwy i sprawia, że śmieją się wszyscy. O! Śmieje się cały świat, tak no, dosłownie to potraktowałaś. Ale tak, tak, tak to jest. Ja myślę sobie, że my już powolutku, niestety, ale to już koniec? No na to wygląda chyba, że powolutku będziemy się rozstawali, ale chciałabym prosić cię, Darku, o to, abyś wymyślił na zakończenie naszego spotkania, albo przypomniał sobie taką piosenkę, która jest dla ciebie najważniejsza. Nie ma jednej. Która ci teraz przyszła do głowy? No ta, co tam jest w odtwarzaczu. Bo ją przyniosłem. Sprytnie. Czyli która? To jest piosenka Vana Morrisona. Ja go uwielbiam, on ma w sobie duszę dziecka. Aha. I on właśnie śpiewa o tym. Ja bardzo go dobrze rozumiem, mnie się wydaje często, że on właśnie dokładnie o tym, o czym mówiliśmy. Czyli? O tym, że mamy duszę i w tej duszy jest radość i szczęście i wolność i potrzebujemy tego bardzo. I świat nas wykierowuje czasami na... Oczywiście wiadomo, że są różne obowiązki i trzeba różne rzeczy zrobić, to jest jasne. Ale chodzi o to, że jednak są też takie rzeczy, a może są one nawet ważniejsze niż te obowiązki. A złożysz wakacyjne życzenia naszym cudownym wakacyjnym dzieciakom? No jak, no, a tym niecudownym tak mogę. Ale nie ma niecudownych, wiesz, na tym polega właśnie ten fenomen, że one są wszystkie super. No tak, to prawda, dzieci są super. No to ja wam życzę, żebyście miały więcej wolności. Żebyście mogli poczuć przygodę. Żeby tak w waszym sercu się rozległo takie przygodo hej. Bardzo, bardzo dziękujemy ci, Darku, za tę wizytę w zagadkowym studiu i no życzę ci z całego serca, dziękuję, żeby ten powrót do twojego trójkowego domu był dla ciebie bardzo piękny, szczęśliwy. Bardzo dziękuję. I dał ci dużo wolności, dużo frajdy i takich mądrych, głębokich rozmów ze wspaniałymi naszymi słuchaczami. To prawda, mamy fajnych słuchaczy. Tak. Naszym gościem. I Krysia jest fajna. Był. Tak. Darku Bugalski, dziękujemy ci. Bardzo super, dziękuję, że jesteś. I super, że jesteście z nami, zagadkowi słuchacze. No dobra, to teraz ta twoja ukochana piosenka, która popłynie. Mam nadzieję, że jest piękna. No, zobaczymy. Ewa Rydel, Wojciech Dorosz. Krysia, dziękuję. Dziękuję. Dariusz Bugalski, dziękuję. Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i do usłyszenia. The child was a child. It walked with arms hanging. Wanted this stream to be a river and the river a torrent. And this puddle, the sea. When the child was a child, it didn't know. It was a child. Everything for it was filled with life and all life was one. Saw the horizon without trying to reach it. Couldn't rush itself. And think on command. Was often terribly bored. And couldn't wait. Passed up greeting the moments. And prayed only with its lips. When the child was a child. It didn't have an opinion about a thing. Had no habits. Often sat cross-legged, took off running. Had a cowlick in its hair. And didn't put on a face when photographed. When the child was a child. It was the time of the following questions. Why am I me and why not you? Why am I here and why not there? Why did time begin and where does space end? Isn't what I see and hear and smell just the appearance of the world in front of the world? Isn't life under the sun just a dream? Does evil actually exist in people? Who really are evil? Why can't it be that